Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 29 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch Orchestra and Choir. Może to właśnie też życzenia na nowy rok, by jeśli to możliwe, rzucić wszystko, co złe. Piątek, 29 grudnia przed nami, już końcówka roku, ale co ważne, dnia przybywa. Ten dzisiejszy, co prawda, 4 minuty dłuższy od najkrótszego w roku, ale jednak. Słońce, tak w kartce z kalendarza to jak zwykle, bo w prognozie pogody za chwilkę tego słońca nie za wiele, choć są życzenia, żeby było słońce, przynajmniej na ten weekend. Ale na drugą nóżkę też rozumiemy tych, którzy chcieliby spędzić Sylwestra i Nowy Rok w zimowej aurze, więc i dla tych też coś będzie, może nawet bardziej dla tych od pana synoptyka, takie poranne zbieranie życzeń pogodowych. Wracając do słońca, zajdzie po 15:30, no a dzień potrwa niecałe 8 godzin. Niezmiennie tego słońca życzymy dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Pamiętamy, że dziś imieniny Dawida, Dominika, Gerarda i Tomasza. Jeśli chodzi o jubilatów, to jeszcze będziemy wspominać także w muzycznym kalendarzu. 5 po 5, panie synoptyku, no cóż tam w pogodzie. co my tutaj mamy? Północne i wschodnie rejony Polski na skraju Zatoki Niżowej z Nadbałtyku i z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarnomorskie, a to oznacza, że będzie pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie i na południu kraju także śnieg, na zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, choć nad morzem oraz w górach porywisty, wysoko w górach w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura no z tych wczorajszych tam 8 czy 9, 10 stopni nie za wiele dziś zostało. Temperatura wyrównana od 1 do 4 stopni. W większości, w zdecydowanej większości regionów dziś trójka. Oczywiście z plusem. Podsumowania i życzenia. Z jednej strony państwo także podpytują, czy udało się w tym roku. No przyznam szczerze, jako że już to ostatni budzik w starym 2017 roku, udało się także i w tym roku nie zaspać. No i myślę, że duża zasługa także państwa, może jak mawiają sportowcy czy komentatorzy około sportowi, jakiś specjalny pressing także się pojawia, że jak to zaspać? No przecież rzesza słuchaczy czeka. Mieczysławka. Sygnały i życzenia m.in. od pani Iwony z Nysy. Wczorajsza wiosna gdzieś się zwiała, za oknem nie ma stopni, ale to nic. Najważniejsze, że piątek. Wszystkim szampańskiej zabawy życzy pani Iwona. Pan Karol z kolei dorzuca, żeby wszystkim z samego rana, zwłaszcza budzikomaniakom, 2018 przyniósł dużo radości, by to był rok dużo lepszy od poprzednika. Tego życzymy. Pan Antek dorzuca, by ten nowy rok nie był gorszy niż ten. A to często pojawiają się takie właśnie życzenia, by był lepszy. Na przykład pan Karol życzy, by w nowym roku każdy samotny znalazł swoją drugą połówkę. Przyłączamy się do życzeń. No jeszcze pani Sonia, tak jak się formułuje i nazywa, troszkę na opak. Dziękuję całej budzikowej rodzinie za całoroczne kołysanie do snu. Tak troszkę na opak. No tak też może być. Przecież akcentujemy dość często, że jeszcze przed godziną piątą staramy się tych, którzy muszą jakoś tam utulić się do snu, położyć, jeszcze jakoś pomagać, a tym, którzy po godzinie piątej wstają, stawiać na nogi także nowymi nagraniami. A spośród nowych, które pojawiły się w 2017, między innymi z trasy koncertowej i nie tylko, także z występów tu blisko przy Myśliwieckiej, Komalajki. Nie potrafię ci powiedzieć. kwadrans po godzinie 5, szeleścimy prasą, a dziś m.in. w Pulsie Biznesu o tym, że modernizacja systemu przesyłowego i planowane wyłączenia części elektrowni węglowych stwarzają okazję, by przygotować system energetyczny na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. A polski miks energetyczny jest oparty na węglu kamiennym i brunatnym z odnawialnych źródeł, wyłączając wykorzystywanie odpadów. W ubiegłym roku, w 2016, pochodziło tylko 14% wytworzonej energii, z tego 7% z farm wiatrowych, 6% z biopaliw i odpadów, 1% z elektrowni wodnych. Według stanu na koniec 2016 roku w energetyce odnawialnej w Polsce zainstalowanych było 8 gigawatów mocy, z czego te niecałe 6 to farmy wiatrowe, 1 gigawat elektrownie wodne, pozostałe źródła biomasowe, biogazowe czy ogniwa słoneczne. Na całym świecie obserwowany jest dynamiczny wzrost odnawialnych źródeł energii, szczególnie energetyki słonecznej i wiatrowej. W Polsce też możemy się spodziewać wzrostu zainstalowanej mocy. System energetyczny musi być na to przygotowany. W latach 2012-15 w Polsce najszybciej rozwijała się energetyka wiatrowa. Zainstalowane moce w tej technologii podwoiły się, chociaż ostatnio po zmianach prawnych ich rozwój został znacząco zahamowany. O tym informuje dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna podsumowuje za danymi Komendy Głównej Policji dane dotyczące mandatów. Policjanci z ruchu drogowego od początku 2017 roku wystawili ponad 3,5 miliona mandatów. Za przekroczenie o 50 km na godzinę dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym zatrzymali ponad 30 tysięcy praw jazdy. W pierwszym przypadku liczba wzrosła, w drugim statystyki zmalały, a mundurowi znacznie częściej niż w 2016 roku kierowali też do sądu wnioski o ukaranie. Więcej mandatów i wniosków w 2017 roku wpadło 10 tysięcy kierowców dziennie. Ilu straciło prawo jazdy? Dokładne dane i komentarz do tego w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Jeszcze Rzeczpospolita o tym, że mimo mody na niestrzelanie Sylwester, to nadal czas żniw dla dystrybutorów wyrobów pirotechnicznych. Rosną w siły organizatorzy profesjonalnych pokazów. Jak podkreśla dziennik, branża pirotechniczna twierdzi, że akcje społeczne i wezwania do niestrzelania w Sylwestra nie psują interesów. Tylko w tę jedną noc w roku Polacy wystrzelą w powietrze ponad 500 milionów złotych. Z dymem fajerwerków puścimy 0,5 miliarda. O tym dziś Rzeczpospolita. Tyle z prasy na teraz. Być może więcej kolorowych tematów z prasy dotyczącej między innymi życia celebrytów. Po godzinie 6 w porannej piątkowej audycji zapraszamy do Trójki. Prawie 18 po 5. Za chwilkę zajrzymy i posłuchamy muzycznego kalendarza. To love and to cherish a good thing to cause. Trójkowy budzik. Charlotte Gainsbourg także w tym roku rozgrzewała i mam nadzieję skutecznie budziła. Pan Jacek z Krakowa czujnie przypomina, redaktor o liście, redaktor o topie wszechczasów, a o utworach skutecznie budzących. No i jeszcze będziemy wracać. Oczywiście przypominam, do południa czas, by oddać głosy na kolejne notowanie listy przebojów trójki. Jak my to mówimy, no kolejna 1874 lista sama się nie zrobi. To po pierwsze. Do południa także zbierają głosy panowie zaangażowani w top wszechczasów. Czasów. Polecamy i zapraszamy przez cały dzień, pierwszy dzień nowego roku. Będziemy radować się tymi właśnie Państwa ulubionymi nagraniami wszech czasów. A jeśli chodzi o utwory skutecznie budzące, jak zwykle na początku nowego roku będziemy przypominać, na co warto zwrócić uwagę, a później mam nadzieję, że Państwo z wielką ochotą będą głosować na te ulubione, wymarzone, ukochane nagrania, a przede wszystkim skutecznie budzące w tym już starym roku. To na początku 2018. A spośród tych nagrań, no tak na przykład Krzysztof Zalewski. Myślę, że dobrze budził nową wersją starego przeboju. To już. No i jeszcze spokojnie. No mówimy, że ostatni budzik w tym roku, troszkę podsumowań też było o fajerwerkach. Mogłoby wskazywać, tak jak pan Paweł, że to już Sylwester, spokojnie. Jeszcze przed nami sobota i niedziela i wtedy będzie okazja do tego, by świętować. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy niektóre wybrane także z historii muzyki wydarzenia historyczne właśnie. I tak w 1820 roku urodził się Tytus Chałubiński, profesor, odkrywca i propagator Zakopanego jako uzdrowiska klimatycznego, autor prac z medycyny i botaniki, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący kasy imienia Mianowskiego, która wspierała młodych naukowców, także wspierała wydawanie publikacji naukowych. Tytus Chałubiński zmarł w 1889 roku. 96 lat temu urodził się Ludwik Jerzy Kern, dziennikarz, poeta, satyryk, pisarz dla dzieci, laureat Orderu Uśmiechu, autor m.in. Ferdynanda Wspaniałego, Proszę Słonia czy Garampuka. Zmarł w 2010 roku. W 1921 w wydzielonym w Puszczy Białowieskiej terenie powstał Białowieski Park Narodowy. Słynie m.in. z hodowli żubrów. To było 96 lat temu. 58 lat temu zmarł ksiądz Jan Piwowarczyk, teolog, publicysta, założyciel Tygodnika Powszechnego. 31 lat temu zmarł Andrzej Tarkowski, wybitny rosyjski reżyser filmowy. W 1989 roku, a więc 28 lat temu, Sejm dokonał zmian w Konstytucji, co oznaczało formalny koniec PRL. 18 lat temu zmarł Jerzy Waldorf, pisarz, publicysta, krytyk muzyczny, organizator akcji Gromadzenia Darów dla Muzeum Teatralnego, także twórca i przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. 2 lata temu zmarła lekkoatletka Elżbieta Krzesińska. Przypomnijmy, wywalczyła w skoku w dal złoty medal olimpijski w Melbourne i srebrny w Rzymie. Z powodzeniem też rywalizowała w skoku wzwyż, biegu na 80 metrów przez płotki i pięcioboju, nazywana Złotą Elą. Zmarła 2 lata temu Elżbieta Krzesińska, a równo rok temu zmarł Jerzy Pomianowski, pisarz, eseista, wybitny znawca spraw Europy Wschodniej, tłumacz i publicysta, współpracownik Jerzego Giedroycia. Rok temu zmarł Jerzy Pomianowski w wieku 95 lat. W muzycznym i filmowym kalendarzu wspominamy Wojciecha Kilara w 4. rocznicę śmierci. nie po raz pierwszy dziś, a być może nie po raz ostatni, cieszymy się twórczością Wojciecha Kilara. Kompozytor, pianista i dyrygent zmarł 4 lata temu, a w muzycznym kalendarzu przypomnieliśmy motyw przewodni z Ziemi Obiecanej. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz 5:30, czas na prognozę pogody. No, miały być białe święta i prawda, miał być biały Sylwester i no to się jeszcze okaże. W wielu miejscach rzeczywiście przybieliło. W dzień ma być pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Do tego na wschodzie i na południu także sam śnieg. Na zachodzie możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, choć na wybrzeżu oraz w górach dość silny, a wysoko w górach w porywach do 70 km na godzinę. Temperatura wyrównana od 1 do 4 stopni, ale w zdecydowanej większości regionów dziś 3 z plusem. Hard Five w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że Steve Kemp, perkusista tego brytyjskiego zespołu, kończy 39 lat. Z najlepszymi życzeniami pamiętamy o urodzinach brytyjskiej wokalistki i autorki tekstów. Dziś urodziny obchodzi także Marianne Faithfull.

jakikolwiek sens. Jakikolwiek sens. Dzisiaj nagle mój bunt powraca do mnie. Dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historykusz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał przez nadziei i błysk. Dobrych dni jest więcej niż parszywych dni. Będę krzyczał, ile w płucach sił, co poranić może nas do krwi. Będę krzyczał przez historii kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. A będę krzyczał do miliona głów o tym, co się może zdarzyć. Dwa lata temu urodził się perkusista Perfektu Piotr Szkudelski. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dodajmy, że to nagranie Dobre Dni z płyty Święta bez granic. Także po świętach myślę dobry prezent, tym bardziej, że pieniądze przeznaczone ze sprzedaży tego właśnie krążka na cele charytatywne. Polecamy raz jeszcze. Sygnał od Państwa te kulinarne. Ostatni raz w tym roku pani Justyna podpowiada do kawy murzynek, a na śniadanie pyszna jajecznica, a na nowy rok dużo szczęścia. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek parzący kawę także to akcentuje, że ostatnia budzikowa kawa w tym roku. No i wszystkiego najsmaczniejszego na 2018. Jeszcze z kalendarza, nie tylko świąt osobliwych, o tym już mówiliśmy, kto to wymyśla, dzień oddawania książek. No ale może to i końcówka roku, też podsumowanie, by mieć rachunek czysty. Także kalendarz mądrości ludowych. A rękę na pulsie trzyma pani Ania z Gliwic i przypomina: dzień sylwestrowy pokaże czas lipcowy. Wszystkiego najlepszego i mądrości na kolejny rok z budzikiem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Za 16:06 pora na kącik z muzyką country prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Niestrudzony trójkowy budzik, czyli redaktor Piotr Łodej, ciągle mi przypomina, że państwo lubią bardzo mocne, męskie głosy. Chodzi o energię, bo chodzi przecież o to, żeby w trójkowym budziku państwa budzić. Może państwo jadą do pracy albo właśnie wstają. W związku z tym Chłopiec z Georgii jeszcze raz, Travis Tritt i Silver Bells, czyli Srebrne Dzwonki. In the air there it's Christmas time in the city. Mi się wydaje, że dzisiejszy kącik Wszystkie drogi prowadzą do Nashville spełniał kryteria kącika rozbudzającego. Korneliusz Pacuda, dziś Travis Street. No i ten nastrój świąteczny, zdaje się, przypomniał panu synoptykowi, że zima się rozpoczęła. Sygnały jak na komendę Tychy, Zabrze, Gliwice, Katowice sypie. 1-2 stopnie powyżej zera. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Może być ślisko. Za 9 minut będzie 6. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Chciał wiedzieć więcej niż zdołałbyś pojąć, to znak, że zamiast żyć własnym życiem, poznać chcesz jego tajemnicę. To błąd, to błąd, to błąd, to błąd. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Łatwiej się wstawało. Takich życzeń najwięcej dziś. No to by łatwiej się wstawało w nowym roku. Tego Państwu życzymy. Za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach redaktor Wojciech Mann i piątkowe poranne. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dziękujemy. Do usłyszenia. Go! Chicago.